أعوذ أنا مسلم بالله جلال من الشيطان الشيطان الرجيم قد كنوا جم جلال ويال مسلتي شيطان ميال رب دقك تير ماندين تم فسين يب من نمو نك يرماندي يال رب جلال ويال مسلتي مو بسم الله تتب ثري الله لا يتعملي الرحمن يالكي أجي خيولي خيولي ديجي الرحيم يالله كي أجي خيولي خيولي سوي بسم الله الرحمن الرحيم ماي تامبلي كي تري الله نيغا خامي مو يرم ييب سي ادنا خامي نيكو ويدي كو موي صح ولين دي يرم خيول لين الرحيم نك مو يالله كي جاغال سي الاخره يرمان يما خيول ني كو گمون رك وصلى يالنا دولي كادغا الله يالله على سيدنا سمو سانغ محمد محمد musallamata yalna ko doli wolu tasliman doli golu yalla yalla dol tiranga jam sunu sang sunu kilifa muhammad haunaka danamu sakku sunu mari ya moyen yow ki aji dimbele wodi ka tecci yow rek nastainu lani sakku dimal sunu borom no ngi sakku sunu dimal yow mi nga xam yow rek ya am dimal hasbuna doynanu allahu yalla wa ni'ama te baxna wala wa ni'ama te amul morom al wakil yalla minu wakilnu moy doylo nan yalla te yalla ko ko wek sey bir rek doynu sok kam ko wek mom doynu sok allahumma ya burbi inni yanaka man ushiduka tana la serelo wa ushidu tamay serelo hamalata harshika wayanu sarasgi wi malaka yanu sarasgi وملائكتك أقبولهم سي ملاكة وجميع خلقك أقبولهم سي مديف لأنك نكيو أنت يو الله يادي الله لا إله أبو جن بور إلا أنت مريو وحدك يو دون لا شريك أبو جن أجبك لك نيالله وأن محمد أبنك محمد حبك مودي سجام ورسولك تي سبيان انت سنبرو مانجلي سيري لو di xere lo bolam sama la kay yanu aras ak bolam malaakai ji dess ak bolam sama ndefi dama bëgg man day xere naane yow rek ya yalla su ngor gu bëkk ko kenn muhammad batay sab jaama bo yoni lol dama koy xere te bëgg nga xereel mako malaakai yanu aras yépp xereel ma lolu malaakai ji dess tam nonu ak bolam sama ndefi xere ci ñu xere ñepp degg ko ta xamna xere na lol ne rek yaay bur muhammad di akuy ñu muy soyonante la hawla amul ben xeytu taxay bi te muy wala quwwata amul ben xeytu katum bi taxa top illa billahi dara mi nek ci yalla al hali yalla mi aji kawe al hasim mi aji magga ha taxe ak katam yalla rek ko amé moy jambi amul taxe mu meuna japp ba du moy amul katam gu meuna japp ta top li yalla bëgge lu muy yalla koy jox rek baye yar mom ni taxe katam jaar umu ci dara yalla rek ko mom la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla muhammadun muhammad rasulullah yantub yalla sallallahu yalla dal ci dug allah yalla ta'ala kayen alayhi ci mom sallamu tam doliko wolo ni wax ni baat bobu la ilaha illa allah muhammad rasulullah amul lepp li wara gem ci l'islam ndax la ilaha illa allah amul lepp li wara gem ci yalla te def na ko leral ci bir seere bi محمد رسول الله ابنا لك ورا گم لو يس يالا موم ديس نكو اندي نمكو امبي وبالله نك لك يالا تعالى كاين التوفيق دپلغا يالا مانام يالا رك مو امي توفيق موكو من ماي اب جامن يالا نانوكو ماي اياك يو رك نعبد لني جامو واياك يو يالا رك نستعين لني ساكو ديمانيكو يالا يو دوم يايو جامو yo dom ya mo ne dimbele ndor tamul way qala waxna al mbokki ko dug mbake ka ahmadu turam modi ahmadu ibnu balla kay domi balla manam balla moy habibullah wala fi moy gatal habibullah diko wax rek balla da waxna mom mi talif da bok ci wa mbake tud ahmadu bamba di domi habibullah fakna habibullah no modi mamum mi juri waji do goor waye non na yonte bi danako waxna ana muhajjil muttalib man may doomi abdul muttalib te fek na abdul muttalib mo jur abdullah ni wajuram waxna wo kon mom yesna do waxe murtajiyan bir mi ak yaakaar lutfal karimi ñewante ak aji tedd ji jàlla magna sun bi taalif daa wax ni ahmadu bamba la tudd di doomi habibullah bokk ci wa mbake moom mooy wax nag te yaakaar ñewante borom bi ñu wax mooy xamdan maa ngi sant ak cant li man ñeel buur bi nga xam ne xadim farada wéetoo na dëkki dañuñ ci jiitu mu ngi tàmbalee sant yàlla mi nga xam ne moom dong moo dalewul fenn ku bokkut ak moom rek moom moo la sos nga am foo dale am foo yem boo ci àggee ci yemukaay ma wala mu yelidd te jurut kenn wala ahadun tëdit kenn ku fi andi ab naw li laxoo ñeel ko ku la neexin wala laxoo di ko ñeel ahadun kenn ku fi ak mbir mu dim naw le dafa ne borom bi muy sant mooy ki nga xam ne jurul kenn kenn juru ko kenn dug naw leen ku bokkut ak moom rek moo la sàkk nga di ab jaamam rek al khaliqil khalqi ki aji bindu bindee fii bi ixtiyaar ci coobarew bi xëyri xaajat ci lul aajo woo wala bi xëyri xaajat ci lul aajo wala da siraarin du coogeenu loru yene yàlla ni muy wax moo sàkk mindee fi rek ci loo xam ne moo ko coobarew def ko waaye sàkk leen ngir am aaj jum bëgg ñu fajal ko ko gannaaw bu leen sàkkee wala war jum bëgg ñu teggil ko ko fekk tax mu sàkk leen déedéet daa jekki-jekki sàkk leen rek ci coobareem ak kàttanam subhanahu soreel naa ko lépp léeri ci moom rabban mbir mi muy ab buur lëxoo bop ñeel na ko iraadatun na meel wa qodratun ak kàttan yafaalu dana def maa la nga xam ne araadaxoo namm na ko ñene maa ngi tudd sellam ngi muy buur boo xam ne amee na coobare ak kàttan goo xam ne lépp luñ deful rek da koo narut waaye lum tëlewum amut waaye lépp la man loo xam ne soog na ko nag mu amal ko lu ko soog mu ñàkkal ko waaye dara moom tëluwu ko fa faddala te mu gënal al abrara way baax ña bil imaani ca gëm nga wa qadala te mu wecc al fujjaara saay-saay sa bil kufraani ca weddi ga nee na moom nag moo ko soog ñenn ci ay jaamam mu tawfiixale leen gëm ñenn ci jaamam mu wecc leen maanu ci ñoom ñu weddi summa salaatam topp doli teral ma salaamu ànd mboolu yoolu laa yuriimu kon bu dañ xalaa chihaaki kulli mushrikin yàlla nekk ci nalaa bukk képp kuy aji bokkaaleel yàlla muliimin kuy aji dikkee luñ koy yedde chihaak dañ koy wax nalaab maanaam mooy li ñuy def ci gimiñu bahima bi ngir bañ mu lekk toolu jàmbur wala ngir bañ mu namp xam nga boo seetloo ñu dem tool te bañ ñu jiital lekk toolu jàmbur daa muy def ci gimiñ gi ko defee du mën a lekk ba keroon yàgg fam bëgg mu fare fa ñu door a dindi loola wala buñ bañee jur gu ndaw ñi mu nàmp la ñu def ca gimiñ nga ndax bañ mu nàmp ba keroon ñu koy dindi loolu chihaak la daana yàlla na yàlla dool yi salaatu salaamu ki nga xam ne bu mu ñëwee daa wax yéefur yi lu leen wedamal ba mel ne ku saañ seeni gimiñ bu mën a kañoo waxati mooy andi ma dëgg guleer na ñu goo xam ne mënuñ caa wax dara lu muy rek téye seen gimiñ mel dañu nalaat seen gimiñ kooku nag ahmada moo di ahmad man ko nga xam ne buxifa yónneef na ko bil qouraani ci alquran wa afhamat wa afhamate mu wedamal al kuffaara way wedd ya bil burhaani ca lay wax wa alihi ak ñoom wa sahabi ak ay sahabaam wal ummati ak xeet wa min kulli muqtadin ci jëpp ak roy yoomil ummati ba ci bisub tiis wa yana ki muy ñaanal salaatu wasalaamu ahmad mooy awturam moom mi yàlla yónni jox ko alquran bum dikkee mu daal di wedamal mboolem yéefar yi ndax layoom leen jox day lay leer nañ yoo xam ne des di fekkeelu rek gàntu ko waaye mënisu koo teg fenn mënisu koo weddi dana ko yàlla dolli salaatu wasalaam dolli ko mboolem mbokk mi ko gëmoon ak sahabaam ya ak mboolem xeetu yonante bi képp fa nangoo topp di roy rek ba gis peñ yàl na yàlla doxal loolu yàl na yàlla soxal salaatu wasalaam ci ñoo ñëpp maa daama li fekk sax na du dalili boromuk tegtal bi tawhidi ci wéetal yàlla yafuuqu di kawe daa jëflin boromuk réeree wa daa taqlidin ak boromuk roy lifee nga xam ne ki gëm yàlla wéetal ko te teg ko ci firnde yu leer mi ngi féete kaw ka nga xam ne xamul tegtal ci nañu gëme yàlla daa xam na ko sax waaye da koy roy rek daa dégg ko wax ay tegtal rek mu daal cay ànd xaat te xamul sax kooka fu mu teg ay waxam taqlid mooy roy dégg ko wax rek nga nangu lam wax te xamoo fu mu ko sos xam nga ne nag ki nga xam daa wéetal yàlla te teg ko ci firnde yu wóor a wóor bu leer si moom nañ yomutu kenn ci ñaar ñi yamu tekk nga xam da umpli tektal yamu tekk nga xamne warna tektal waye da ko royé ci kenn rek deug ko ko wax rek mu dal nango nu waxe waye xamu sax lu ko ko sugandiko ñeeg lolo ngi am nak yalla yalla subhanahu wa ta'ala salaam ci yonenté bi ak gaayam yoyele do baadu gannaaw mu sante yalla ji li ci yonenté bi salaamu lumu xam xam ya afdalu tilali ñu ngëm ji tekkel baax tekkel baax moy li ñu doonante ci ay maam ndax tedd bu mu tedd waxiru ma te moy ngëm ji lepp lo xamni allah yalla afada jarigna bi ci mom xabdan ak jaam dana gannaaw sante yalla ji li ci yonenté bi limu leen jëk wax moy xam xam mom lepp lu ñu fonku diko doonante ci ciosan ni top ay baye ak maam ñukoy fonku xam xam ci gam lepp yalla moy ab jaam moy ngeeru nit xam xam mo ci gam dana dum tagge xam xam lepp mo mune laakin mu tawhid waye xam xamu tawhid khayru juhri moy ngeen ji ndaxanteef moy ngeen ji ab denc ni sax ci ñu jëm ni fi qabri ci bamel wa yawmi nasri ak ci bisub dekk ba dana dum tagge xam xam lepp ni waye tawhid nak mom mo gën lepp li jaam bi yank diko def ab denc ngir bu demay ci bamel ba ngir bu taxawé ci bis wenc li andu ho ngir naka wétal yalla yox ni dana doylo an xam ji wël ci li mom wala yi fiidu te du gëri ci li mën ab xam xam du doon ci julu li mom musteran bu mën di doon li tax taw yi gën ci xam xam yi moy mom rek mom nga mëna am dal li mucc doli wo ci leneen te xam xam bokku tak mom mom bu taw yi ñew rek du am jëri tak tal bi moy nit mën na gëm wétal yalla rek lol dong jaaré ci yalla jéggal ko lenen ni ben wess rek len ni ci tegaat ci gannaaw gën yalla rek ay wotul rek yalla jéggal koku mu dal li mucc waye xam nga wotul gogum amutul mom amul lenen lu mëna def ba lolu am jari xam nga wotul gogum faaw rek mom dong ma naam lepp bax waye lenen lu mën di am te amul rek dara du bax mo tax nak kon nena ñu fonké ko non wala mo yara jissut nak ak aqyas way ñaw ñi ta'lifan aw ta'lif ataawu dikel fi ci tawhid tamis lima lu melne la nga xamne asanosi sanosi asbata saxalon nako mun waye ñi yewuna tay gessu musuñu gis wen talif wo xamne leerna andi ci tawhid lu melne li ci asanosi andi ci wefar woowe mun ajli da ngir li saala lajna ba'du talabati lenn ci way sakku ñu xam xam nazmi sama way la fo ñeel wefar woowe dika yenaala ngir mu am matlab ho ciakutelu lool motax len ci dong yi neema dal dañu dug nga wayal nu wessaru sama ci yo ndax limu soxla mu mën ko ci am fakku ci te jogna musli am bu ne aji gaaw ilal jawabi jëm ci tontu la mu tax yeen dur moy aji sakku yaana ta tawabi dumbele yalla muy jéggal ku tu ñana motax ma dal di gaaw rek fasiyena def liñ bëgg moy defal len non ñu bëgg ma ngi sakku nu yalla dumbele ma ci waja ani to dikal nama min rabbi kulli kawnin tukki ci buru mepp mi def subhanahu sayyidina ko lepp leen ci mom an nayu am nga te xeyn hawni ci ngam ni mal dana bañ sakko ci mon talimu dana nonu dama sakku moy yalla dimbali ma ci ah yalla dama dal di dimbalé mom mi amé dimbal ba hatta nazamtu ho bo wayna ko nizamun awoy jamih ni aji ëmbu wala muy aji bolé li kulli khayrin ñu lepp yu dal di hante e djigi ko la xar ni pay ñu yalla limul yalla taxna wayna ko ni lo tere wo xam aduna lepp lu bax ak lu ñu soxla ci tawhid te farina te day dakk doole ci lepp luy ay ak lu amul jariñ rubbama ajidu barana ma doli fi mo bi hin ci ak birab shay am dara la ñeku lu nekk doon ci nafsu ci yesar wa li yanta am jor mu jariñ ak dal yu da aji gatt ja xel man lu bare bare sax ma yok ci birab lo xamni ni amuton ci wessaro man mako yok fofu rek ngir bëgg ki nga xamni xelam dafa xawa ñaka mat ki xelam ñaka neex mana deg bu baax baax mana jarignu bu baax baax samaytuhu tudina ko mawahidul quddusi may shalla kon ba ci nabni natri shaykhina ci way wessaru sunu sun as-sanusi te muy sanusi dama way wessaru as-sanusi bu tudde bu nopp nak tudde ko mawahidul quddus ah kon ganaw ma waye wessaru bu nopp nak tay mako jox no moy mawahidul quddus wallahu yalla rabbuna muy sunu borom aha dama yalla ni musul abaram faw min sharri shaytan ci ayu shaytan wa hasidin ak jep ak añan hasada ko gisena kañan ñu yalla mu xani mo meuna musul yalla na musul ci ayu shaytan ay kep ku añaan ba nopi di jëfé kañaanu kañaan na bu yéne ci xol doong di lool lu bari xeyna ana borom rek waye bu jallé ci borom diko jëfé ci wax ba jëf nak lool ma ida hasada joju fami ñan ci yalla mu san nasaluhu dal mako ñaan kawna nizami nekku sama way junnatan di pak pak bo moy karange ani sayri wali safara wa sabilu jannati yoon aljana ñoy yalla nako yalla def mu ñu dox sun digënté safara té doxal nako muy sun yoon way jaar ba dugg aljana wa an yakun am nek khalisam di aji sel min kulima ci lepp lo xamné yashinuhu danako ñaawal wa an yajurra ak mu ñoddi an ñaama xewali nako yalla def muy téré bo xamné do tax lu mucc ci lepp luy ñaawal lepp luy sikkal di téré bu ñu ñoddi ay xewal di andi wa an yakuna am nek khayra zadi di ngeen yobal li ñeel ma ci qabri ci bamel wal khashri ak tang ba wa fitana di ak ci bisuk wotan tega na ñaan yalla mu defal nako ngeen di yobal ci fañu soxla yobal mo xam ci bamel la mo xam ñu dekkale nit ñu bëd leen tang la mo xam ñu taxawé ci bis bo wé nga xam yow mu tana di la ndax wotan da dajay bari niki wa aljana yo wa sawara wala wa sawara wa aljana wartu deug dal day bari li tax ñu ko tuddu yow mutana di mom ñu wër wër la wa an yakuna ak mu nek waqiyan di aji fegal di kulli mu ñeel kep ko xamne hayza wartu nako ay mokal nako am fahima wala mu deggo di moy deggu xam mu fegal ko min kulli fitanin ci mbolim ay fitna dama ñaan kep ko xamne fa nga do jang ko bu degg ko rek xam waxna ni ba nga fa yebu mokal ko rek yalla fegal lu dolin fitna yi ak nak al akhirah بجاه أحمد في درجة أحمد الشفيه كي أجرمه المعتمى كالكون تان والأنبياء أكدرجة دولم يننتي والأولياء أكدرجة دولم ولي والعلماء أكدرجة دولم ويخمي عالم نعنين من كون نعن في درجة يننتي أكدولم يننتي كدس أكدولم ولي دولم برم خم خم جه شن خم خم مقدأ متنليل مجيت الله عالم بنتير كعلم خمال habaka yalna lamay allah yalla rusdan djub sahatan ayatu gursak khamal ne kana amna ilahuna sunu borom wala shay'a tidara ma hoji andamo en khamal ni mu lay dugo wax mu jara fi ñaanal la yalla may la djub ayatu gursak amin mu ne khamal ne sunu borom amna te dami am mom do nga am ndax mom rek moy ko xam deewul fenn musta ñak ben yoon nit ki am rek gannaaw mo la sak nga di jaamam waye mom rek mo am go xamne musta ñak ben yoon walaysa min shay'in tudir mi tuké ci dara man amu ben matière do mëna wax ni ci lañu tëgge yalla dik do yaa da mëna gëna ñing ko tëgge ñing ko liggéey ci matière suuf jinn nga ne ñing ko liggéey ci safara malaka ngani ñing ko liggéey ci leer waye sun borom bu su wax ni ñing ko liggéey ci matière sangam wala fihi tudul mu nek ci bir dara wala fi tahtihi tudul mu nek ci ron dara wala halihi tudul mu nek ci kaw dara musjal lu mëni do ñu sun borom bu su ko tak ci bir dara ne kon du nek ci yalla wax bu ñu ne sun borom gennul asman ci da gennul suuf ci li ci man nga genn ma neew bi lolu kon ndew rek la sunu borom nekku ci ron dara lolu fete ko kaw da xam nga bu nekkon ci suuf dara lolu fete kaw mu dal yomba tak dal li wax ni kon ni def rek la sunu borom nekku ci kaw dara taw ko ha su ko dara manan taw rek la ko upp kata kon bu nekkati yalla waye bëgg dik day firi wo moy falay sa makhluqan dir mi ku ñu bind falay sa makhluqan moy delu ci falay sa min shay'in yalla nekku ku ñu sak bañu na ci matière sangam lañu ko sakke wala mahsuran tehtu ni ñu tak wala mu ngi doon ci wala fi ngi bu nekkon ci bir dara do ne kon gennul nanga wala isa mahmulan te dedmi ko ñu yanu lool na mo del ci wala xali aw sun borom dara tawu ko mu nekk ci kaw lool gaddu ko do kon lool ak op doole wala maqhuran te du ko ñu not lool na mo del ci wala fi tahtihi ngi bu nekkon ci ron dara lool fete ko kaw kon lool ak not way kon dafa firi wo subhana man tudna sel bur bi nga xamne ajasa notalna khalqan bindif barkuhu jot ak deug deugam manam xam ak deug deugam darku moy fahimi aljaza wa shukruhu akuf tan tamit nonu la tan mi def jall magna wa hansata tedd moy ko ngorom ge ñen digna sen bur bi nga xamni mu def munta khalaatu khalaat ba xamni ni moy deug deug yalla mu def mu ko sant sant ba jot sant ga yalla ci mo idir lalahu deed diko ñeel nitlin am kem ñu sun borom da amul morom mo xamni bo xam morom dal di xamni mom la yamal wala zaman du ci agni jamono wala lahu deed diko ñeel jim sun aw xet wala makan du ci agni birit ni tax mëna xare xamne na amul jenn jamono jokay tak wala benn birit bokay tak ndax mo sak jamono birit na mel bu sak gu jamono birit rek patay non lu mel batay yalla da amul xet wo xamni nga waxna xet sangam la bokk ndax bu amone bo xamé xéddo da likoy xam ay lolu am ko ci kum malik lo xamné yahturu dana tok dul balis am xel abadan faaw fa rabbuna sunu borom al ahad ni kenn bi khilaf zaaka nek na ci wutek lolé yene nepp lu xel khalaat ba defé ni yalla non la mel rek xamal ni yalla wutina lola yalla tu mënu ko takka karot sunu dina yalla nga ñu musul ya khaliq ash-shaytan yow ay bind ci shaytané mun kay di ci am taxem go sala bil imani ak rek gam bi jay ahmad ci daraje ahmad mahal abrar and ak way bax ni salla yalla dol ci dug wa sallamati dol wolu alayhi ci mom al bari aji bind ci ñu sun borom yalla nga ñu musul yow mi sak shaytané yalla nga ñu musul ci taxem shaytané musul ni ci rek gam dem bay faatu baña faatu wal iman yalla nga ñu ci musal ci daraje yonent bi dolim ga yu bax ya te nga doli salatu wassalamu yonentu bobule wa aghrina yalna nga no khiratan bi fi'li ma ci def lepp lo xamne farbahu da nga ko gëram wa kufana ta yalna nga no fek han kulli ma wulis lepp lo xamne ta baahu da nga ko bañ yalna nga no xir ci def lepp lo bëgg te dinu fegul def dara lo xamne bëggo ko tan moron tabli tere bi do ta am nak babu ni abuntu la naqulu dana wax fin sirafina ci sunu wolgutiku lim maqsad jëm ci djublu ga wana tadi tani tambale hit bismi rabbina ci tuddu turu sunu borom al karim bi aji tedd ni nak gana bu wolgutiku jëm ci lim tahajjud nak te mo ngi tambale itam turu yalla kon mo ngi wax ne ya lam xamal bi anna ma ci nak la nga xamne jara dawna ni hukmi ci atte sul haqli ci xel in hasara takuna fi salatatin ci yett ñu lay jëk xamal moy lo xamni xel da koy atté buntu gën yetti moy xel bu sété mbir ba bayyi ta fekk muy xel mu sel kenn ci yetti dong la ci mëna wax moy wax yi ñoom yett yoyu ñu jëgul modi ak war moy buntu ñak wastihalatun aku jom jom moy mën tam ba ma lo xamni yu arafu def na ko xam bi jawas ci dagan indal fa la may fo xamni jawas moy lo xamni mën na ñak mana xel mu sel bu xalaté mbir bu bayyi mom ben di wax ni li mën ta ñak ba mu ne li mën ta am bukk da jom ba mu ne li mëna mëna ñak door mom xel lu xala xalaat ni mënu ca genn ci yett yoyu fal wajib wajib andi fi moy la nga xamné aba bañna haqlun xel salimun mi aji mut ci ko ñakam nga ka kawni dil harshi ni ki nek borom aras qadiman di aji jitu moy ñak tambalé fenn ñena wajib moy lo xam lu ko xel mu sel mu xalaat xalaat ni a lol de mo mën ta ñak ni ci amu yalla da nopi yalla doon ko xam dalil fen a lol lu ko xel mu xalaat xalaat xam ni mom ni mëna am dal moy amna kenn ko xam ni mo sak yépp mu dalil fen te mo wul bëti ko amal ni dis lepp lolu mom bu ko xel mu xel xalaat ya rek xam ni lol do nga mëna am ni lol wajib la wal mustahib aji jom nak ma moy la nga xam ni wujuduhu amam nga xolima xamef nako mom tanex mi aji tereew fi haqli kulli man ci xelum kep ko xamni fahima deg na mustahil moy lo xam lu ko xel moy bu tey dut ni lolu mu munta wa lolu munta ka am yakoon ni ci bu amé fi baraya ci bir mi def fi bu xi dañu borom jitu ta zaami bahdi sufaha ay ni ki waxi len ci way dese di ni bu lu xam ni kay borom jumte wala kay borom doxle ñoom li jombu moy ndé yi am ci ko xam dalewul fenn ni yalla am keneen ko xamne dalewul fenn ni yalla loolu bu ko xel ñoom tan yi xamni loolu mom mën ta nek lu yomb la mën am nak ñu déssédi di waxna ndé yi am na ci lo xamne dalewul fenn ni yalla bañu na sax matière bi nga xamni ci la yalla sakki mom ndé yi mom dalewul fenn mo yalla ñoyamo da ñu wax na mel ne yalla da fekk matière yi mu sakke ci lim sak waye bu fekk tout matière yi dañu nekkon du mëna sak ah lolu xalaat bu sore bu doy war la manam dañu xalaat bu sel bi manam doon bu sel bi moy da ngay japp ni yalla mom lepp luko sob rek mu dal dikoy amal ci sa say sa mo xam ni ki sak lim sak doon adam ci suuf wala sak lim sak malaka ci leer wala sak lim sak jinn ci sawara bu ne bu suuf amutoon du mëna sak nit wala bu safar amutoon du mëna sak jinne wala bu leer amutoon du mëna sak malaka mo sak yoyé mo sak matière bu nopi nak mo tuti ci sak ci mu def ni ci kaw mu sok rek waaye du ne da fekk matière bo xamné su la ko fekk du ko do mom du mëna sak lam sak lolu waxi nit yi top xalaal yu rek la wal jaayis jaayis am ci moy la nga xamne wujuduhu amam nga istawa yamuna mahan sidamihi andak ñakam la da mën fakk nga xamne qad khalaqna ene bu ñe nangum jaayis la moy lo xamne boko sété ci xel ci wet mëna nek boko sété ci xel ci wetam mëna ñak lool yu bari bari lay tamay ci cherche nit defu jëm haaji lañ ci legi legi wa aajilun ak ci ëlëk a nit ki nit ki faatu tay tay wala ñu faatu bu ëllëgé ba amaat ñaar fiat ba fan yoret do fa do lepp xel nangona ko waka ci daayi ak ni ci am sosam al wara mi lefi ku nekkal haqilan di aji xello sos gi mu sos li lefi tam jaay is rek la mom yalla ken do xane sos gi da mën to ni ñak wajib la ba da ko jombu da ñu layal lool sax so yalla ñoy jigu top dana war khala kulli mukallafin ci lepp mukallaf fi sharfi ci yoon lay waré ci mom de la fi haqqal du ci xel da war ci nepp mu kallof filmu ma xam la nga xamne ye jibu dana war moy dana sax ci haq yi ci ak yalla subhanahu sallallahu alaihi wasallam li yoni ci mom ta'ala kawena wa ma la nga xamne ye jusu dana dagan won legi ak la nga xamne istahala jombuna ñu gëna lu nga xamne lan moy wajib ak lan moy mustahil ak lan moy jaayis ñu lay xamal ne ci li ñu gëna sun borom nak amna ci lo xam na nga wara gëm ne munta ñak ci sunu borom day sulé day melaw mat lu sax wo xamni munta ñak am ci lo xamni da jomb ci mom am ci lo xamni mën na am ci mom mën na ñak ci mom wa huwa kadhalika ni hirfan misli zaaka xam ken lolé fi haqqi jamihi rusuli ci aqi mbolé yonenté yi xat fi xañ tof nako xat na ndur bu ñu aji wax alayhi mo yal nek ci ñom as-salatu doli teral wa salam ak doli wolu ma hada li feb jubalena rabbu samay borom asaman bihim ci ñoom yonente yi ibadahu ay jaam patay ne nam bolam yonente yi war nga xam ci ñoom yettiye moy xam li nga xam mu ci ñak ci ku yalla yoni ak la nga xam ni jombu na ci ku yalla yoni ak la nga xam ni mën na ca ñak fu ha ko jappal nak ba'da ma len ni la nga xam ni wajibu aji war la moy aji saxlu la ho ñeel yalla jalla magna wa hazzati mu teddu min sifati ci ay melo ci dar rajasi ci wi la rajas may na nga degli te japp bu baax mo wax la melo yi nga xamni mo sax ci walu yalla te mënu ñoo ñak xani mom mën ta ñak ci yalla wa hi ñoom ala ittifaqi ahli al ma'rifati ci depp boole ñu xam ta ko dana ñu nek ci xibim di ñaar fuk ci fatam ci ay melo fil hadd ci blim a neena melo yi nga xamni ñoo sax ci walu yalla melo yi mat mënu ñoo ñak neena ñaar fuk la tam ñu fa aji jëk seen al wujud modi ak am ba ci jëk moy nga gëm ni yalla amna moy yalla amna te sakku bopam te kenn sakku ko lolu am ngom moy benn yi sama xudo mu top ak jitu moy ñak dalé fenn xali musu ñak bu ko mukk sama baqawon top ak def daimun bi aji sax lal xadamu ci age mu ñak nga gëm itam ni gëna amna ba nopi tam nak du jeex mukk te muy fenn fo xamni fa lay yam ñu ne ba yaak ñu ne yalla jeex na حقيقة البقاء دغ دغ بقاء موي دغ دغ ديس سلب الخدم موي ركي نياكغا نغاني موي داق نياكغا يال حق بير مون دنا مانا ييك لي وجودي نيال اك ام اندال حق مي فاجا تجا نانا بو خام لي بقاء و ديس نيو خني موي لو خام ني خسنا مو نوبي تدو نياك تي موك ا بو سخالك ام بو بوتي كوني لي نوب دي نياك تي موك موك لولو موي البقاء موي دغ دغ بقاء suma mukhalafatuhu taf'alu tante mak tahala kawena di kulli hadithin yoy bepp aji soso fa ina nga watu al misal misal na xam nga wax nga al wujud al qidam al baqa mu yatt bu len ñentel nak moy yalla day gëm ni mo sak lepp waye mu ru wut dara ci lim sak da wuté lepp lepp lepp lim sak ak dara lu ci mirontel melaw moy melaw ñentel te mom lañu bëgg fiduat ci anam yi jox gëna leral baax baax wa hadduha tagdu bi mukhalafatu qul wa khalni salabun jurmiyati moy daq ak nekkam bi jëm jëne leng ma qususiha andak ay jagleen tawaniki ni al harabiyatu ak nekkam bi harabu ene da nga ne sun borom mo sak lepp waye mu rew ci ak len nekkam rew gogu mori nga wax ne sun borom nek ko jëm jëne leng na man ko japp ba na man ko joxon nekul harabu harabu moy melo yo xamne faawu ci jëmulé taxaway mom rek mën ta daru taxaw fe melne xif wala mar tawat ak son ak noppulu yëngutu ak dal yu bare bare lañ yoyu fo ñu fekk dañu tax ci jëm rek waye ñom rek mënu ñu daru